Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Het nummer is Sad van Bart Tarnsky in kwartet. Hij speelde vanaf zijn 19e elektrische basgitaar. Zat in de big band van Guus Tangelder in 1991. Muziek en dans Pandora, lid van de Big Bargain Band. En dat zijn eigen groep, de kwartet, met onder andere Rob van Bavel, die u net ook heeft kunnen horen. We gaan zo luisteren naar I'll Go On van Robert Cray en bekend van Right Next Door. Hij komt weer in Metropool en als alles goed gaat is dat op 10 juli. El Pato van Jürgen Burdoff van zijn nieuwe album Live at the Villa. Gitaar dus Jürgen Burdoff en dan hebben we nog Tico Pierhagen, Hugo den Oudste en Willem Smit. En we gaan nu beginnen met Beck & Call van gitarist John Scofield. En hij werd als muzikus bekend door zijn werk met Billy Cobham en George Duke Band. Beck & Call. Thank you. Nico Pierhagen op de toetsen. Willem Smit op de drums. Gijs Anders van Stralen, percussie. Hugo den Oudsten, basgitaar. El Pato was dat. Every once in a while, you might have the car and gone down to Macy's on Union Square. 'Cause I know you're just a little bit hiding in the styles, but I'll go on loving you. You. Hey, hey, hey. gewoon van Robert Cray. We gaan zo luisteren naar een jazz trio, Blicher, Hammer en Gett, met het nummer New Orleans. En Dan Hammer is een Deense organist, Steve Gett, Amerikaanse drummer, en de saxofonist, de Deense Michael Blicher. Kaapse dans van de Zuid-Afrikaanse bassist Jimmy Gwandi. En we beginnen met het nummer Golden Hour, live at the Philharmonie in Cologne, van toetsenist Bill Lawrence. En hij zit al bij Snarky Puppy vanaf 2004, samen met WDR Big Band Golden Hour. Thank you. New Orleans van Jazz Trio, Blicher, Hammer en Gert. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van de tweede uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met het nummer Speak No Evil, remastered in 1998, Rudy van Gelder Edition, uitgevoerd door Wayne Shorter. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Bye.